Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 6. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Zmiany w rządzie, Rada Ministrów odchudzona, są nowe twarze i nowe resorty. Delegacje Rosji i Ukrainy spotkały się przy stole w Stambule, to trzecia runda negocjacji. Kolejny wypadek dziecka na hulajnodze elektrycznej. Na dziś planowana jest ceremonia zaprzysiężenia rządu, jutro pierwsze posiedzenie nowego gabinetu. Wczoraj rząd został odchudzony z 26 ministrów do 21. Premier mówił, że w obliczu zmiany, jaką przyniosły wybory prezydenckie, nadszedł moment, by ruszyć naprzód. Po tym politycznym trzęsieniu ziemi, jakim były wybory prezydenckie, czas na nowo podjąć te wyzwania, przed którymi stanęliśmy po 15 października i ruszyć z dodatkową energią do realizacji tego naszego pięknego marzenia o bezpiecznej Polsce i o Polsce przyszłości. Premier mówił, że rekonstrukcja to nowe otwarcie, które oznacza zakończenie konfliktów w koalicji rządowej. Chcę powiedzieć, że nie będę tolerował niepotrzebnych konfliktów. Dyskusja jak najbardziej, debata, spory merytoryczne, na tym polega praca rządu. Ale polityczne konflikty, czy marudzenie, czy taki defetyzm, to nie wchodzi w rachubę. Nowym ministrem sprawiedliwości został Waldemar Żurek, z kolei Tomasz Siemoniak będzie ministrem odpowiedzialnym za służby specjalne. Ministrem spraw wewnętrznych i administracji zostanie Marcin Kierwiński, a szefem SZ-u Radosław Sikorski będzie też wicepremierem. Jolanta Sobierańska-Grenda zostanie ministrą zdrowia, a szefową resortu kultury będzie dotychczasowa wiceministra Marta Cienkowska. Po rekonstrukcji powstały dwa nowe super resorty: Ministerstwo Finansów i Gospodarki, którym pokieruje Andrzej Domański, oraz Ministerstwo Energii. Tym zajmie się dotychczasowy wiceminister w resorcie klimatu Miłosz Motyka. Utworzenie jednego ośrodka decyzyjnego, w którym będzie można omawiać wszelkie sprawy gospodarcze, to słuszna decyzja, ocenił główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Do tej pory faktycznie tak było, że nie dość, że te kompetencje były porozrzucane pomiędzy resortami, to czasami też tak trochę dziwnie poukładane w zakresie tego, który kawałek resortu nad czym dowodził. Natomiast to przed nowym ministrem energii w ocenie ekspertów stoją największe wyzwania, chociażby w związku z przyspieszeniem transformacji energetycznej. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski wskazał, że bardzo ważny jest dostęp do taniej energii. To jest jedno z kluczowych uwarunkowań utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jutro odbędzie się pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. W Stambule zakończyła się trzecia runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji. Kijów chce, aby do końca sierpnia doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem w obecności prezydentów Turcji i Stanów Zjednoczonych. Moskwa zaproponowała utworzenie trzech roboczych grup, które byłyby w kontakcie online. Ukraińska delegacja odpowiedziała, że rozpatrzy te propozycje. Szef ukraińskiej delegacji Rustam Umierow podkreślił, że Kijów zaproponował Moskwie zawieszenie broni. Wysłannicy Ukrainy i Rosji rozmawiali także o wymianie jeńców. Wstępnie uzgodniono przekazanie około 1200 wziętych do niewoli przez każdą ze stron konfliktu. Szef rosyjskiej delegacji Władimir Medyński poinformował, że rozmawiano również o treści projektów memorandum o zawieszeniu broni. Stanowiska są dalekie od siebie, jednak umówiliśmy się, że będziemy kontynuować kontakty w tej sprawie. Rosjanie obiecali przekazać Ukrainie wszystkie dzieci, które znalazły się na liście wcześniej przekazanej przez Kijów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolejny poważny wypadek z udziałem dziecka na hulajnodze, tym razem w Lubawie w warmińsko-mazurskim. 12-latek wpadł pod samochód. Do zdarzenia doszło po południu na jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście, mówi Joanna Kwiatkowska z policji w Iławie. 12-latek kierujący hulajnogą elektryczną, jadący po ulicy, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się i wjechał pod nadjeżdżającego busa. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Poznańska behawiorystka przetrzymywała psy dużych ras w tragicznych warunkach. 3 dobermany, 3 rottweilery, 1 amstaff i 1 tajski ridgeback trafiły do schroniska w Poznaniu, mówi Marta Mielczarek z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Psy siedziały w zamkniętych klatkach, klatki były pordzewiałe, klatki nie miały podłóg. Psy siedziały we własnych odchodach, nie miały dostępu do wody i tak naprawdę kompletnie były niezaopiekowane w tym momencie. Zwierzęta odebrano nie z powodu skarg na znęcanie się, ale po przewiezieniu kobiety do szpitala. Właścicielka w przeszłości pomagała zwierzętom, ale w ostatnim czasie zmagała się z problemami ze zdrowiem. Klimat. Na znacznym obszarze kraju mimo opadów trwa susza hydrologiczna. Dodatkowo na północy pojawiły się ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanu wody. Dotyczy to Pomorza Zachodniego oraz Warmii i Mazur, gdzie prognozowane są ulewne deszcze. W centralnej Polsce i na wschodzie w lasach mamy średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w miarę pogodnie, słonecznie i ciepło, też miejscami bardzo ciepło, ale i miejscami w ciągu dnia przelotnie popada deszcz na północnym wschodzie oraz na południu możliwe burze. Wiatr słaby, na północy i zachodzie umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie równiesieńkie 1000 hektopaskali. Dziś od 20 stopni na północy oraz na terenach podgórskich, 22 na Suwalszczyźnie, 24 na Pomorzu Zachodnim, około 26 w centrum, 28 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Ach, ale Michał skręcił klimę, naprawdę chłodno w studiu, zatem my będziemy prezentować Państwu, żeby Państwa i siebie też rozgrzać o poranku, a przede wszystkim rozbudzić co do sekundy, 6 minut po godzinie 6. Na dzień dobry okazja do tego, by zrobić głośniej. Dzień dobry Państwu. Czas pędzi 9 minut po godzinie 6. No, pędzi tym, którzy wrócili z urlopu. Aha, tym, którzy na urlopie. Niech się dłuży, niech się dłuży. 9 minut po godzinie 6. O czym dziś w audycji? A zaczniemy od specyficznej sytuacji z Gdańska. Tam uliczni artyści z Traktatu Królewskiego protestują. Z Traktu Królewskiego oczywiście, przepraszam. Obawiają się, że po wprowadzeniu zapowiadanego przez miasto parku kulturowego będą musieli zakończyć działalność. No, a jak to teraz wygląda? tym roku w miejscu, w którym występowało najwięcej artystów, bo też tam najwięcej ludzi zawsze chodziło, to w tym roku nie ma tam już nic. Druga strona tego konfliktu to mieszkańcy i ich prawo do ciszy, choćby wieczorami. No jest to hałas, czy to na przykład instrumentów dętych. Faktycznie mamy głosy od mieszkańców. No tak to wieczorami słychać może, albo nocą. Cieszą oczywiście rzecz jasna takie regulacje prawne, ale cisza nie tylko nocna, także wieczorna. To już może niekoniecznie może cieszyć wszystkich. Jak pogodzić artystów i mieszkańców w tej kwestii? O to powiemy już dosłownie za chwilę. O tym, co w prasie za kilkanaście minut, a co w sieci. W internecie rozgorzała dyskusja po najnowszych rekomendacjach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczących tego, że dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach, nie tylko na rowerze, ale także na hulajnodze elektrycznej, deskorolce, rolkach czy innych urządzeniach transportu osobistego. Coraz częściej i coraz głośniej słychać o rosnącej liczbie wypadków z udziałem najmłodszych. No, mam wrażenie, że nie ma dnia. Przecież zresztą kilka chwil temu w serwisie o 6 słyszeliśmy o kolejnym takim wypadku. A dziś zastanowimy się, czy kaski ratują życie. Taka kwestia także pojawiła się w internecie. Jedni mówią, że takie kaski nic nie dają, inni, że ratują życie. No właśnie, jak jest. News Fake News jeszcze przed godziną 7. Dziś w audycji zajmiemy się też codziennym dylematem: odgrzewać czy nie odgrzewać? I to wcale nie chodzi o rekonstrukcję rządu, od choćby zwykły ryż z obiadu. Została nieduża porcja z poprzedniego dnia. Cóż szkodzi przygrzać? Jeżeli ryż stygnie i on osiąga temperaturę pokojową, w nim bardzo szybko zaczynają namnażać się grzyby. Grzyby, które mogą spowodować przy powtórnym odgrzewaniu tego ryżu właśnie nieprzyjemne historie żołądkowe. Ostatnio brytyjscy naukowcy sprawdzili, jak odgrzewanie potraw wpływa na jego właściwości, ale nie tylko makaronu, ryżu, różnych innych potraw. Są takie błędy czy grzeszki kulinarne? Odgrzewać, nie odgrzewać? No właśnie, po tym powiemy już za godzinę. Najwyższa Izba Kontroli, proszę Państwa, negatywnie ocenia działania organów administracji publicznej na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód w Polsce i okazuje się, że istnieje duże ryzyko, że Polska nie osiągnie wymaganego stanu jakości wód do końca 2027 roku. Spoglądam. To przecież naprawdę niedługo. To ostateczny termin określony przez unijne przepisy. A my, wczytując się w raport Najwyższej Izby Kontroli, zadamy zwykłe pytanie, ale jakże ważne w czasie wakacji. Czy jak wybiera się pan nad jakąś wodę, to sprawdza pan, czy to jest bezpieczne miejsce? Tak, zazwyczaj tak. W jaki sposób pan to sprawdza? Pod względem meteorologicznym oraz warunków panujących na jeziorze. Jeżeli nie znam akwenu, to jeżeli uprawiam jakieś sporty wodne, to wtedy staram się wybadać najpierw grunt, czy nie ma kamieni, zapytać tych, którzy znają lepiej akwen. A jakość wody jest dla pana ważna? Pod względem czystości biologicznym? Tak. A no właśnie, czy sprawdzamy i czy w ogóle wiemy gdzie, jeśli tak się decydujemy już sprawdzać. Wiadomo, koniec języka za przewodnika. Pytamy, ale warto sprawdzić u źródeł wiarygodnych i o tym powiemy jeszcze przed godziną 8. Przed 8 także piosenka do wyjaśnienia, będzie mocniejsze uderzenie. Po godzinie 8 bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, będzie z nami. Przed godziną 9 jeszcze mniejsza gra, ale to nie wszystko, bo i oczywiście między innymi konkurs, także muzyka w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2273. Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Krzysztof Sagan, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry Państwu. Roberta Planta usłyszeć na ulicy, na przykład na Trakcie Królewskim w Gdańsku, no to wybierzmy się tam. Gdańscy artyści właśnie uliczni z tego miejsca protestują, bo obawiają się, że planowany przez miasto park kulturowy zmusi ich do zejścia ze sceny, tej miejskiej, ulicznej. Urzędnicy wyjaśniają, że park kulturowy, czyli forma ochrony przestrzeni z precyzyjnymi zasadami dotyczącymi wyglądu, hałasu, handlu czy działalności artystycznej, ma pomóc unormować przede wszystkim kwestię hałasu w trosce o komfort mieszkańców. Czy kultura ulicy ma jeszcze miejsce w centrum Gdańska? No właśnie, to jest pytanie. W głos ulicy wsłuchała się Karolina Gonet. Ulica Długa jeszcze niedawno brzmiała tak. Niedługo może brzmieć tak. Problemy takie większe, no to już od kilku lat trwają, a w tym roku w miejscu, w którym występowało najwięcej artystów, bo też tam najwięcej ludzi zawsze chodziło, to w tym roku nie ma tam już nic. Miasto zlikwidowało do zera występy muzyczne i pokazy całkowicie, pod różnymi pretekstami. Kryspin Kamysz, inicjator protestu i artysta uliczny. Miasto wyznaczyło tutaj patrole Straży Miejskiej całodobowe i jak tylko ktoś się pojawi, no to od razu do niego podchodzą i pod różnymi pretekstami usuwają go. Druga strona tego konfliktu to mieszkańcy i ich prawo do ciszy, choćby wieczorami. No jest to hałas, czy to na przykład instrumentów dętych. Faktycznie mamy głosy od mieszkańców co kilka dni, czy po weekendach, kiedy ta działalność jest wzmożona. Sylwia Betlej, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro do Spraw Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. No jednak zakłóca tak zwany mir domowy. W Śródmieście mierzy się obecnie z problemem hałasu. Hałasu, który jest zarówno za dnia, jak i wieczorem i w nocy. Mówi Przemysław Majewski, gdański radny, w rozmowie z Oskarem Bąkiem z Radia Gdańsk. Artyści o godzinie 22-23 potrafią z nagłośnieniem bądź też głośnymi instrumentami wykonywać różnego rodzaju nagrania, które są tak naprawdę nie do dzierżenia przez tych mieszkańców, którzy też chcą normalnie żyć. W tym roku właściwie już ludzi, którzy używają nagłośnienia, prawie tutaj nie ma, bo miasto się pozbyło i w poprzednich latach. I teraz, jeżeli ktoś występuje już bez nagłośnienia, czyli ma jakiś głośniejszy instrument albo coś takiego, to strażnicy miejscy podchodzą i mówią, że wykorzystuje drogę niezgodnie z przeznaczeniem. Czyli już nieważne, czy ktoś używa nagłośnienia, czy ktoś nie używa, że na przykład blokuje pas ruchu. Oficjalnego zakazu grania nie ma. Artyści mogą występować do godziny 22. W Londynie podobny spór rozwiązano, wyznaczając specjalne strefy dla ulicznych muzyków, gdzie mogą grać bez przeszkód, ale na określonych zasadach. Też chcemy rozpocząć tę rozmowę z mieszkańcami, z interesariuszami, żeby dopytać, jakich regulacji potrzebują i czy rzeczywiście kwestia związana z muzykami, z takimi porządkowymi aspektami i o tym będziemy rozmawiać. Kto zagra w tym sporze pierwsze skrzypce? Konsultacje rozpoczną się jesienią, a nowe zasady mają wejść w życie przed przyszłorocznym sezonem. Artyści nie zamierzają jednak schować instrumentów do futerałów. Czy kultura ulicy ma jeszcze miejsce nie tylko w centrum Gdańska, o czym mówiliśmy, ale w ogóle w centrach miast, także tych zabytkowych, być może tam, gdzie powstają parki kulturowe, czyli ta ochrona przestrzeni, między innymi wyglądem, hałasem, o czym mówiliśmy, ma szansę pogodzić i mieszkańców, i artystów. W tej sprawie zachęcamy. 2 2 7 3 do porannego kontaktu. świecie tu, na końcu szarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie szóstej. No to już czas. Przegląd prasy. Dla wielu obywateli renta wdowia miała być wsparciem w trudnym okresie życia. Dziś część z nich czuje się pominięta, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim warunku, który przewiduje, że świadczenie przysługuje osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Coraz więcej skarg w sprawie odmowy przyznania renty wdowiej, o tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Z Rzeczpospolitej szef OpenAI twierdzi, że sztuczna inteligencja wyeliminuje całe zawody, ale ten zniknie jako pierwszy. Sam Altman, dyrektor generalny wiodącej firmy w dziedzinie AI, nakreślił przyszłość, w której sztuczna inteligencja decyduje o wszystkim, od obsługi klienta po systemy obronne. I ostrzega, AI może stać się bronią masowego rażenia. Niektóre zawody zostaną całkowicie wyeliminowane przez rozwój sztucznej inteligencji. Brzmi jak science fiction, a więcej o tym w Rzeczpospolitej. Na koniec więcej kosmosu. Grupa asteroid zbliży się do Ziemi. Jedna porównywalna z dużym samolotem, asteroida 2025 OW, o której mowa, minie Ziemię w poniedziałek. Ponadto w ciągu najbliższego tygodnia niedaleko naszej planety przelecą cztery inne asteroidy. Astronomowie szacują, że kosmiczna skała ma około 65 metrów długości, co czyni ją porównywalną z 15-piętrowym budynkiem bądź dużym samolotem, podaje Daily Mail. Ale uspokajam, mam nadzieję, że cało i zdrowo. Bo wszyscy usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Więcej także w Daily Mail. 24 minuty po godzinie 6. No, zazwyczaj takie obiekty latające, blisko przelatujące nad naszymi głowami, to sieją postrach, ale mam nadzieję, że nie ma się czego bać. Tell you something, all that glitters ain't gold. Hey, hey.

Według Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w tym roku w Polsce doszło do 40 tysięcy cyberprzestępstw. Duża ich część dotyczy ofert wakacyjnych. Niektórzy oszuści próbują podszywać się pod właścicieli obiektów hotelowych, oferują fikcyjne noclegi, pobierają zaliczki, a potem kontakt się z nimi urywa. Nasz astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca do kraju. Polak wrócił z kosmosu przed tygodniem, jednak ostatnie dni spędził w Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii. Tam ponownie przyzwyczajał się do grawitacji i przechodził badania medyczne, a dziś przed 11 ma wylądować na warszawskim Okęciu. Więcej informacji w serwisie o 7. W związku z dzisiejszym powrotem polskiego astronauty będę miał dla Państwa pytanie, no bo myślę, że warto godnie powitać wielkiego Polaka, no ale wcześniej trzy słowa o pogodzie. Dziś w miarę pogodnie, słonecznie i ciepło, więc dobre okoliczności przyrody, by powitać pana Sławosza. Miejscami w ciągu dnia przelotnie popada deszcz, co prawda, do tego na północnym wschodzie oraz miejscami na południu możliwe burze. No i wiatr w czasie burz porywisty, poza tym słaby, na północy zachodzie umiarkowany. A jeśli chodzi o temperaturę, umiarkowana nad samym morzem oraz na Pogórzu, tam 20 stopni, na Suwalszczyźnie, Podlasiu 22, na Pomorzu Zachodnim 24, w centrum około 26. No to już godna temperatura, godna mistrza, bohatera, astronauty. 28 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, a najcieplej to już chyba upał, bo jak trójka z przodu to na pewno. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Jak słyszeliśmy, dziś o 11 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Będzie to powrót astronauty z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Być może będzie konferencja prasowa i okazja do zadawania pytań. Bardzo mocno na to liczę. Ale jakie jedno krótkie pytanie chcieliby Państwo zadać Polakowi, który właśnie dziś wraca do kraju, wraca z kosmosu? Jakie krótkie pytanie Państwo chcieliby zadać doktorowi Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu? 2 2 7 3. Postaram się przekazać. O tym mówiliśmy przed 6:30. Gdańscy artyści uliczni z Traktu Królewskiego protestują, bo obawiają się, że planowany przez miasto park kulturowy zmusi ich do zejścia ze sceny, tej miejskiej, czyli tej ulicznej. No, urzędnicy wyjaśniają, że park kulturowy to taka forma ochrony przestrzeni z takimi konkretnymi zasadami. Te dotyczą wyglądu, handlu, działalności artystycznej czy hałasu. To wszystko ma uporządkować. No i właśnie, artyści protestują, bo chcieliby troszkę dłużej, głośniej pograć, wyrazić swój artyzm. No ale mieszkańcy także mają swoje prawa do ciszy wieczornej czy nocnej, do odpoczynku, bo to nie tylko turyści. Państwa głosy 2 2 7 3 w tej sprawie. Niech grają 24 na dobę. Co się dzisiaj dzieje z tymi ludźmi? Tutaj u nas grają na akordeonach, na skrzypcach, na gitarach i nikomu to nie przeszkadza. No właśnie, tylko gdzie? Gdzie nikomu nie przeszkadza? Proszę podpowiedzieć, proszę dać znać. 2 2 7 3. Swoją drogą, takie mam wrażenie z wielkomiejskiego krajobrazu, chyba zniknęli bardzo barwni muzycy, którzy też za drobne wyrzucane z monety z okna grali. Niektórzy mówią, że umilali ten czas. Zdaje się, że przedpołudniowi. No, różnie to bywało. I tam były skrzypce, był akordeon, była gitara akustyczna. Pamiętam to nie tylko z dzieciństwa. Czy są jeszcze tacy, nie chcę obrażać nikogo mówiąc grajkowie, ale muzycy uliczni, tak właśnie występujący, funkcjonujący czy zarabiający? 2 2 7 3, proszę podpowiedzieć redaktorowi. Za 23 minuty 7. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botoks, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Trzeba być rozsądnym. Na starych rycinach, na rynku Starego Miasta były targi. Również targ konny. Również byli grajkowie i tętniło to życiem. Więc jak ja mogę żądać ciszy jak w skansenie? No właśnie, jak żądać? W sprawie ciszy wielkomiejskiej. No i także w kontekście kulturalnych występów muzyków ulicznych. 2 2 7 3. Za 19 minut 7. Zapraszamy do Trójki. Na rozgrzewkę szarych komórek teraz zastanówmy się z samego rana. Ile warty jest pluszowy miś? Odpowiedź na to pytanie to, uwaga, proszę państwa, 5000 euro. Właśnie tyle jest gotów zapłacić za skradzionego mu misia pewien Niemiec. Więcej o tym Paweł Turski. 3 czerwca, kilkanaście minut po 15:00, przy pięknej alei Unter den Linden w Berlinie. Siedzieliśmy w restauracji w środku, powiesiłem moją torbę na krześle z tyłu. Została ona skradziona. W torbie miałem portfel, pieniądze i mojego małego misia. Opowiada mi Markus Erlenbauer i dodaje, że pieniądze są nieważne. Karty i dokumenty już zastrzegł i wyrobił nowe. Miś jednak to ktoś, kogo zastąpić się nie da. Otrzymałem go 30 lat temu od mojej mamy. Ona zmarła 12 lat temu. Od tej pory miś towarzyszył mi w każdej podróży, był ze mną wszędzie. Ten miś ma swoją historię i łączy mnie z nim więź emocjonalna. Masz jakiegoś swojego ulubionego misia? Nazywa się Niebieski Nosek. Mój tata dał to mojej mamie. Jakby się zgubił ten miś, to co by było? Byłoby mi strasznie smutno. Ja by nic by nie oddał za tego misia. Ten miś jest bardzo dla mnie drogi. Nie jest warty. Ja go nigdy nie sprzedam. A jakby się zgubił? To bym go cały czas szukał. Tak więc nie może dziwić fakt, że od ponad 6 tygodni pan Markus wraz ze swoimi przyjaciółmi szuka misia w każdej wolnej chwili. Wszędzie w Berlinie, w najważniejszych miejscach, także na dworcu Gesundbrunnen w Marzahn, szukaliśmy już misia. Odwiedzamy też regularnie wszystkie pchletargi. Rozwiesiliśmy też wszędzie, gdzie się dało, plakaty. Nie poddajemy się. Wciąż szukamy